Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Heerlen, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e. De aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalseizoen al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mogen gaan. Maar Kerkrade, Heerlen en Brunsum zien daar dus van af. Afgelopen avond deed het hoofd van het Maastricht UMC in Nieuwsuur een oproep om de feesten af te gelasten. De komende 5 jaar moeten taxi- en touringcarbedrijven en het openbaar vervoer gemiddeld meer dan de helft van hun winst gebruiken om hun belastingschuld af te betalen, die ze tijdens corona hebben opgebouwd. Voor elektronica-winkels is dat zelfs bijna de hele winst, heeft ABN AMRO berekend op basis van cijfers van het CBS. Tijdens corona konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ruim 10% van de ondernemers heeft dat gedaan. Dat belastinguitstel liep 1 oktober af en ondernemers moeten vanaf 1 oktober volgend jaar binnen 5 jaar die schuld aflossen. In verschillende steden in Soedan zijn honderden betogers de straat opgegaan uit protest tegen de staatsgreep van 2 weken geleden. Toen nam het leger de macht over. De politie zette traangas in tegen demonstranten en tientallen mensen zouden zijn aangehouden. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte als derde, maar was bij de eerste bocht al voorbij de nummers 1 en 2, Bottas en Hamilton. Hamilton finishte als tweede en staat nu in de WK-stand 19 punten achter Verstappen. Er zijn dit seizoen nog 4 races te gaan. Het weer, vannacht lokaal kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Sinds dit weekend moeten we er toch echt aan geloven. Mondkapjes weer op in openbare gebouwen en bijna nergens meer naar binnen zonder QR-code. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was het nieuws van de afgelopen week. Maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis op 8 november? Nou, in 2016 kreeg Amerika opeens een onverwachte nieuwe president. Hillary Clinton has called Donald Trump to concede the race. The American people have spoken and the American people have elected their new champion. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. While the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning. Veel mensen dachten dat democraat Hillary Clinton de nieuwe president van Amerika zou worden in 2016. Maar die positie ging toch echt naar de republikeinse zakenman Donald Trump. Inmiddels is hij alweer opgevolgd door Joe Biden. En Trump die roept al een tijdje dat hij in 2024 weer een poging naar het Witte Huis wil doen. Maar dit is nog niet officieel bevestigd. Verder is 8 november ook de dag dat Kennedy en de eerste Bush president werden. Ander nieuws dan van 8 november. Zo is het de dag dat vorig jaar de 500ste aflevering van 1 tegen 100 werd uitgezonden. Maakten we in 1920 op 8 november voor het eerst kennis met Bruintje Beer. In de Daily Express was dat. En keert de Nederlandse onderzeer O22 op 8 november 1940 niet terug van patrouille. De boot wordt als vermist beschouwd en het wrak wordt pas 53 jaar later teruggevonden voor de Noorse kust. Wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. Iets heel anders dan, want 8 november is ook de geboortedag van deze scheldgrage kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of you. Fuck off out of there. Get out! Out! And one more thing. Get out! Romantic dinner. More like a fucked up dinner. All three of you are pathetic. You don't care. I care, Chef. You're way behind and you haven't got a fucking clue. Can we work together as a team? Yes, Chef. I guess I froze, I mean. You froze? What else do you want me to say? You haven't even fucking defrosted. Je had hem vast herkend. Gordon Ramsay is dit natuurlijk. Hij blaast vandaag 55 kaarsjes uit. En tot slot 8 november 1990. Op die dag lanceert Chris Isaak zijn grootste hit ooit. En die hoor je nu hier op NPO Radio 1. Dit is natuurlijk Wicked Game. Op 8 november 1990 lanceert zanger Chris Isaak zijn Wicked Game. En dat nummer hoorde je nu dus hier op NPO Radio 1. Focus. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. Te beginnen met uiteraard de dinsdag. Jacob sprak toen met econoom Matthijs Korevaar over de wooncrisis. Welke lessen kunnen we uit vorige eeuwen trekken om nu het huizentekort en de wooncrisis te boven te komen? Matthijs onderzoekt dit door in verschillende stadsarchieven te duiken. En om het nog beter te illustreren, liet Jacob hem een oud journaalfragment horen over de duplexwoningen die vlak na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd. De wederopbouw van ons land gaat voort. Binnen afzienbare tijd hoopt men 55.000 woningen per jaar gereed te krijgen. Toch zou het dan nog 15 jaar duren voor het woningtekort is ingehaald. Daarom wordt een deel daarvan, namelijk 25.000, als duplexwoningen gebouwd, die zo worden ingericht dat ze tijdelijk door twee kleine gezinnen bewoond kunnen worden. Met 25.000 duplexwoningen kunnen dus 50.000 gezinnen per jaar onder dak geholpen worden. Tellen we daarbij de 30.000 die in de normale woningen een plaats zullen vinden, dan betekent dat dat jaarlijks 80.000 gezinnen een eigen woning zullen krijgen en dat het tekort eerder zal zijn ingehaald. Is dat eenmaal gebeurd, dan kunnen de duplexwoningen heel gemakkelijk veranderd worden in eengezinswoningen. Mooi fragment uit het journaal. Altijd genieten om daarna te luisteren. Ja, duplexwoningen ging dit over. Ja, we moeten misschien eerst even, wat waren duplexwoningen ook alweer? Ja, dat waren eigenlijk woningen die dus uiteindelijk in enkele woning moesten zijn. Maar ja, omdat er zo'n groot woningtekort was, was het idee, nou, dan maken we er gewoon twee woningen van. En nu zien we dat panden soms gesplitst worden. Nou, toen was het eigenlijk andersom. We maken er eerst twee woningen van. En als dan de woningnood wat minder sterk is, dan kunnen we er één woning van maken. Ja. Dus dat was een woning die je weer kon omzetten naar een enkele woning. Maar die vooral een dubbele woning was aan het begin. Ja, wat hoor jij in dit fragment? Nou, wat ik dus wel interessant vind is, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat we nu uitgeven aan woonruimte, hè, dan zie je gewoon dat is enorm gestegen over de tijd. Ja, dus we zijn steeds meer van ons inkomen en ook steeds meer in absolute euro's, zeg maar, gaan uitgeven aan wonen. Maar dan is het natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Ja, kijk, een woning is niet een vaststaand iets. En dat vond ik wel het mooie aan dit fragment. Is dat ja, die duplexwoning, die is eerst twee woningen en uiteindelijk wordt het één woning. Ja, dus wat een woning is, wordt ook heel erg bepaald door soort van de eisen die je eraan stelt. En dat liet ik dus zien in onderzoek. Als je kijkt naar waarom we zoveel meer zijn uitgeven aan wonen over de tijd heen, dan is dat niet omdat die huur zoveel duurder is geworden, hè, dat die zo omhoog is gegaan. Nee, dat is vooral omdat die woningen steeds groter zijn gaan worden en we eigenlijk met steeds minder mensen zijn gaan wonen. De huishoudens die worden gewoon steeds kleiner. Dus het is vooral die ontwikkeling, en dat vond ik mooi aan dit fragment, dat maakt gewoon heel zichtbaar ja, wat een woning is. Het kan twee woningen zijn, het kan één woning zijn, maar het is niet een vaststaand feit dat één woning altijd één woning is. Wonen we te groot? Nou, dat vind ik een wat lastige vraag. Het is natuurlijk altijd een beetje van, wonen we te groot? Ja, je kunt zeggen, als we te groot wonen, dat we nu te veel bebouwde woonruimte hebben. En je zou kunnen zeggen, ah, misschien moeten we wat meer ruimte maken voor groen of voor andere vormen. Je zou ook kunnen zeggen dat we nu zoveel aan wonen uitgeven omdat we het belangrijk vinden groot te wonen. Ik denk dat het uiteindelijk meer een soort politieke maatschappelijke keuze is. Welke woonstandaarden je wilt accepteren. Maar ik denk dat wel gewoon belangrijk is voor iedereen om helder te hebben dat de vraag hoeveel jij aan wonen wil uitgeven en of een woning duur of goedkoop is, hangt ook heel erg af van wat de woonstandaard is. Ja. Dus als blijkt dat we vooral meer zijn gaan betalen. Ik moet wel zeggen dat sinds de jaren 80 dit beeld wat veranderd is. Maar als we vooral meer zijn gaan betalen omdat we groot te wonen. En dan is het misschien niet het probleem dat de woningen zo duur zijn, maar dat de woningen zo groot zijn. Mm, en onze standaarden zijn hoger geworden. Ja, ja. Net als nu moesten er ook toen veel huizen gebouwd worden. Welke overeenkomsten zie jij met deze tijd en met die tijd toen? Nou, ik denk, kijk, nu is het natuurlijk ook weer heel erg dat de druk is op de overheid om ook, hè, zoals dat dan zo mooi genoemd, dat ze de regie moeten nemen om sneller woningen te bouwen. Nou, dat was denk ik, zeker na de Tweede Wereldoorlog was dat heel evident dat de overheid daar een ontzettend grote rol in nam. Het was niet alleen woningbouw subsidiëren, maar er kwamen ook gemeentelijke woningdiensten. Dus het werd heel actief vanuit overheids ingegrepen. Dat kwam natuurlijk ook omdat ze hadden besloten in 1940, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, toen waren de huren bevroren. Dus wat betekent dat? Dat als je kijkt wat er bijvoorbeeld gebeurt in een stad als Amsterdam in de coronacrisis, dan zie je dat de huren ineens omlaag gaan. Want ja, al die expats blijven weg. Nu komen ze weer terug, dan zie je de huren omhoog gaan. Maar ja, als je de huren gewoon op een heel laag niveau vastlegt, dan werkt dat mechanisme niet. Dus dat betekent dat als er te weinig woningen zijn, ja, dan moeten mensen maar bij elkaar gaan inwonen. En dat betekent ook dat de markt misschien wat minder enthousiast is om die woningen bij te bouwen, want ze kunnen daar niet het volle pond voor vangen. En dan heb je ook een overheid nodig die heel actief woningen gaat bouwen. En dat is wat er toen gebeurde. Ja, ik hoorde vandaag op het nieuws dat mensen er maar over na moesten gaan denken om ook gewoon studenten in huis te gaan nemen. Toen heb ik wel even nagedacht van, ik heb ook nog een kamertje over, misschien moet ik er ook maar een student in stoppen. Ja, nee, ik heb daar ook over nagedacht. Die gaan natuurlijk binnenkort weg. Dus, en wellicht komt er binnenkort zelfs iemand. Maar dat is nog even, daar ga ik morgenochtend om 11 uur mee bellen. Dus we zullen zien wat eruit komt. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk zo dat als je gewoon kijkt naar die woonruimtestatistieken, dan hebben gewoon heel veel mensen nog steeds heel veel woonruimte. En zeker in grote steden is er gewoon een tekort aan kamers. Mm-hmm. En dat tekort aan kamers is wel, het woningtekort is natuurlijk altijd een lastig begrip. Want het duplex voorbeeld gaf het al aan. Ja, hoeveel woningen er zijn bepaalt ook hoe groot ze zijn. Maar ja, een student heeft over het algemeen, wil alleen een kamer. Nou ja, je kunt wel zien dat als er heel veel meer internationale studenten komen, die kunnen niet bij hun ouders wonen. En als er dan geen kamers zijn, ja, dan heb je een probleem. We hebben het over het woningtekort. Dan hebben we ook op dit moment nog te maken met een pandemie. Een pandemie die ook weer opleidt op dit moment. Dat eventjes on the side, maar wel woningtekort en een pandemie. Daar heb jij ook onderzoek naar gedaan. Want kun je mij vertellen, waarom wilde je daar induiken? Nou, eigenlijk heb ik dat onderzoek gedaan. Dat begon in maart 2020. Dus toen was eigenlijk net die pandemie uitgebroken. Ja. En toen was ik al bezig, omdat ik had de data eigenlijk al klaar liggen. We hadden al, nou, ik had het al net noemd, we hadden informatie over geboortecijfers, we hadden over sterftecijfers. En we zaten al te denken, kunnen we niet iets doen met de uitbraken van de pest? Ja, dit is weer typisch economen gedacht. Maar we vonden de pest wel interessant, omdat het een soort, dat noemen we dan een exogene schok. Die pest die komt in ieder geval van buiten. Het is niet, die komt redelijk onverwacht. En dan heb je ineens dat de hele economie plat ligt en dat er allerlei mensen overlijden. En we vonden het al wel interessant om te kijken naar wat dat dan zou doen met een woningmarkt. Maar ja, dat vond niemand interessant. Want? Tot het februari, maart 2020 werd en de pandemie uitbrak. En toen dachten we, nou, laten we hier als een gek een paper over gaan schrijven. En toen was eigenlijk de vraag van, oké, nu weten we nog helemaal niets over wat die pandemie gaat doen, met name met stedelijke woningmarkten. Maar wat ik bedoel, de pest, daar weten we van. Ik bedoel, daar zijn veel mensen aan overleden. Maar van corona, wist je dat in maart 2020 nog niet? Nee, dus de vraag was een beetje, wat doet dat met, we keken naar steden. Hè, want dat is natuurlijk ook waar je veel mensen uit weg zag trekken. En waar bijvoorbeeld een stad als New York, dat was een van de steden die het hardst getroffen was. En dan was eigenlijk de vraag, oké, wat doet dit nu met de woningmarkt? En ook, komt zo'n stad er weer bovenop als de economie plat ligt en de mensen aan de lopende bad overlijden aan zo'n infectie? Dus we keken naar Amsterdam, naar pestuitbraken, maar ook naar Parijs, naar cholera-uitbraken. En het verhaal eigenlijk was dat, nou, je ziet op korte termijn, ja, dan zie je echt wel dat die woningmarkt flink geraakt wordt. Zeker op de huurmarkt zagen we dat. Nou, dat hebben we in Nederland en zeker in een stad als New York heb je dat ook wel gezien. Op de koopmarkt zagen we ook flinke prijsdalingen. Nou, die zijn uiteindelijk uitgebleven hier. Maar wat wel, denk ik, nu ook lijkt te gebeuren, is dat toen je ook zag dat die steden, dat die zich heel snel weer herstelden. Dus zodra die pandemie ook maar over was, dan kwamen de migranten weer terug. Net als nu de expats weer aan het terugkomen zijn. Dus ondanks 6-7 stevige pestuitbraken bleef de Amsterdam de Gouden Eeuw. Dus het verhaal was een beetje, die steden zijn heel resistent voor grote pandemieën. Ja, veerkrachtig dus ook. En we zijn nu 2 jaar verder. Ik bedoel, je blijft ongetwijfeld de huizenmarkt blijf je volgen, de economie, maar ook de corona. Wat zie jij nu op dit moment? Nou, ik denk, kijk, nu, dat is wel redelijk exceptioneel. Als je kijkt naar de prijsstijgingen die we nu zien, het is bijna 20% het jaar op jaar dat de prijzen gestegen zijn. Nou, dat gebeurt, hè, zelfs als je 4-5 eeuwen teruggaat, dat gebeurt niet heel vaak. Dat is een keer in de jaren 90 gebeurd. Ik heb het ook wel eens in de 17e eeuw een keer gezien. Maar echt de prijsstijgingen die we afgelopen jaren hebben gezien, nou, dat komt maar bij wijze van spreken 1 keer per eeuw gemiddeld voor. In ieder geval in de afgelopen eeuw. Je weet natuurlijk niet hoe het in de toekomst gaat zijn. Dus dat is wel bijzonder. En dan vraag je af, hoe komt dat? Een van de dingen die, denk ik, het geval is dat, hè, dat was vroeger niet in die pandemie. Nu hadden we een overheid en die trokken allemaal flink de portemonnee. Dus die zijn als een gek gaan lenen. De centrale banken die hebben natuurlijk met hun beleid nog eens een steuntje in de rug gegeven. Dus eigenlijk kwam er, hè, in een pandemie in het verleden, kwam er over het algemeen dat er minder geld beschikbaar was. Maar ja, nu kon je kon het geld niet uitgeven, dus je kon het wel sparen. Er werd flink ondersteund van het overheid en centrale banken. Dus ja, er kwam wel meer geld de markt op. De rentes gingen wat omlaag. Ja. En dan zie je vaak dat de prijzen gaan stijgen. Ja, maar het moet ergens weer een keer terugbetaald gaan worden, Matthijs. Ja, hypotheken moeten uiteindelijk wel terugbetaald worden natuurlijk. Kijk, als je met cash kan afrekenen, bij wijze van spreken, dan hoef je het natuurlijk niet terug te betalen. Maar ja, de vraag is, is dit een tijdelijke opleving, dat door al die coronasteun we nu fors stijgende prijzen hebben? Ja, kijk, dat zullen we pas achteraf weten. Dus nee, we hebben geen glazen bol hier op tafel staan. Nee. Maar het is wel, denk ik, ja, ik denk dat je wel kan zeggen dat ook in zeg maar de lens van de lange geschiedenis het behoorlijk exceptioneel is wat we in het afgelopen jaar gezien hebben. Je hebt ook onderzoek gedaan naar de invloed van beleggers op de woningmarkt. Daar gaat het in het debat natuurlijk ook veel over. Bas Wilberts, hoofd woningbeleggingen bij vastgoedadviseur Savils. Die praat over beleggers op de woningmarkt bij de collega's van Spraakmakers. De nuancering moeten we, denk ik, goed in blijven houden. Want Kijk, het merendeel van de beleggers in de grootsteden en ook de kleinere gemeenten buiten de Randstad, dat zijn professionele partijen. En dat zijn niet alleen klanten van ons, maar dat zijn ook mensen die heel veel pensioengeld beheren. Ja, en kijk, als je dat over één kam gaat scheren, is dat natuurlijk per definitie niet goed. Wat horen we hier, Matthijs? Ja, kijk, het is natuurlijk, dit is een commerciële partij. Dus je kan wel verwachten dat die natuurlijk niet gaan zeggen wat beleggers doen, dat is heel slecht. Die zullen er natuurlijk altijd wat positiever naar kijken. Kijk, wat ik een interessant punt vind, wat hij maakt, is dat hij zegt, ja, je hebt verschillende type beleggers. En je hebt bij wijze van spreken die noemt hij natuurlijk niet, maar je hebt het bij wijze van spreken de traditionele huisjesmelker die zijn panden niet zo goed onderhoudt, die er mensen op in niet al te beste woontoestanden in laat wonen. En je hebt heb je wel eens mee gedeeld? Ik heb in de Tarwewijk gewoond in Rotterdam Zuid, en dat is een wijk met veel particuliere huur. Op zich had ik een prima woning, hoor, die netjes onderhouden was. Boven mij woonde een Pools gastarbeidersgezin. Nou, hele lieve mensen, maar als ik daar boven liep, daar was de keuken was echt niks in vergelijking met wat ik in mijn benedenwoning had, terwijl het dezelfde eigenaar was. En dat was gewoon slecht onderhouden. Ja. En zo waren er veel woningen. Maar dat zie je vaak. En dat was eigenlijk het punt wat ik hierin gedacht had. Kijk, als je het hebt over de woningbelegger, die bestaat zeg maar eigenlijk niet. Je hebt allerlei verschillende types. En je ziet vaak dat het type huisjesmelker, die zit in de goedkopere wijken waar de huren wat lager zijn. En dat heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Want dat wisten we eigenlijk niet. Wat verdienen die beleggers nu? Is het zo dat zo'n pensioenbelegger verdient die een hoger rendement dan een huisjesmelker in zo'n wat minder goede wijk? En toen hebben we onderzoek gedaan naar Amsterdam, 20e eeuw vooral, ook naar Parijs. En dan was eigenlijk de vraag, waar zien we nu dat beleggers hoge rendementen maken en lage rendementen maken? Nou, dan zie je gewoon dat het rendement, en dan moet je denken de huur ten opzichte van de prijs, hè, want de prijs is wat je koopt en de huur is wat je jaarlijks krijgt. Mm-hmm. Nou, dan zie je gewoon dat, en bijvoorbeeld in de Jordaan, in Amsterdam, dat was eeuwenlang de slechte wijk van Amsterdam. Nou, in de jaren 70 zie je gewoon dat de huur ten opzichte van de prijs 20% is. Dus als je daar woont, dan heb je bij wijze van spreken in 5 jaar je investering eruit. Maar als je kijkt in Oud-Zuid, en dat was toen natuurlijk ook al wat chiquer, en daar staan die prachtige panden rondom het Vondelpark, daar was het gewoon een stuk lager. Nou, hoe kwam dat? Ik denk 1, omdat je een ander type belegger hebt die bij wijze van spreken half verkrotte panden in de Jordaan toch nog wil verhuren aan mensen die daar misschien net niet het geld voor hebben. En die misschien niet altijd de huur betalen, waarbij je ontzettend veel onderhoud moet plegen als je er nog wat wilt maken. Ja, dat is toch een ander type investeerder dan degene die de duurdere woningen koopt in Oud-Zuid. Maar wat je dus wel ziet, is dat de rendementen hoger zijn op dat soort huisjesmelkachtige beleggingen. Meer het snellere geld, is dat? Snellere geld in de zin van je hebt je investering eerder terugverdiend. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja. Toch? Ja. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met econoom Matthijs Korevaar. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog meer beste fragmenten van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wat denk jij dat we moeten doen tegen de wooncrisis? Zouden we kleiner moeten wonen, toch weer met huisgenoten vertoeven, de huurprijzen flink naar beneden gooien, of iets heel anders doen wat ik nog niet heb genoemd? Wat is jouw oplossing voor de wooncrisis? Zeg het me via de NPO Radio 1 app. Dus wat is jouw oplossing voor de wooncrisis? Ik hoor graag van je in de app van NPO Radio 1. Dit is Tracy Chapman nu. There's a house in New Orleans called the Rising Sun. It's been the room of many poor girls. Feel God, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs and a drum. The only time he's ever satisfied is when he's on a drum. I got one foot on the platform, Er is altijd plek. House of the Rising Sun hoorde je van Tracy Chapman. En daarvoor vroeg ik wat jij vindt dat we tegen de wooncrisis zouden moeten doen. Jan stuurt dat hij tegen wachtlijsten is voor woningen en vindt dat we alle woningen zouden moeten verloten. Pieter stuurt dan weer dat we grote huizen in tweeën zouden moeten splitsen. En Burak vindt dan weer dat we niets moeten doen, want hij zegt we zijn al veel te laat. Wat is jouw oplossing voor de huidige wooncrisis? Ik hoor graag van je. Stuur het me in de app van NPO Radio 1. Focus. Met Ruben van Haften. Tijd dan voor het volgende beste fragment van de afgelopen week. En dat was op woensdag. Roos Heijnen sprak met historicus Selma Leidersdorf. In haar leven hield zij honderden interviews met overlevenden van kampen als Mauthausen en Sobibor. Met Zeeuwen die de watersnoodramp hebben overleefd. En met vrouwen in Srebrenica, wiens mannen tijdens de genocide zijn vermoord. Via deze interviews probeert ze een geschiedenis te achterhalen die nu nog onbekend is. Die nog niet in de geschiedenisboeken staat. Over haar manier van werken schreef ze het boek Oral History, de mensen en hun verhalen. Over wat er gebeurt met de herinneringen die ons zijn verteld. En een van die mensen die ze sprak is Sobibor-overlevende Louis van Velsen. U bent meneer Louis van Velsen. Helemaal. Wanneer bent u geboren? 17 augustus 1935. In Amsterdam. Als u lekker achteruit wil zitten, mag u rustig achteruit zitten, hoe u wil. Ja? En waar? Op de Jodenbreestraat. Op de Jodenbreestraat. Ja. Maar van je geboorte weet je niks af. Dus ik denk dat we moeten beginnen te praten over uw vroegste kindertijd. Vroegste kindertijd, ja. In mijn vroegste kindertijd ging ik al met mijn ouders mee. Als ze erop uitgingen voor ik handel aan de man te brengen. En kreeg ik onderweg zo'n van houten reep. En ja, dat is het enige wat ik van het begin af kan herinneren. Wat deden ze dan aan de man? Wat brachten ze aan de man? Ze bracht tapijten aan de man. Mijn moeder in hoofdzaak schilderijen. En mijn moeder deed net of ze doofstom was. Zo praten ze altijd, had ze nou pinopet. En vaak hadden die doofstomme mensen hadden ook een pinopet op of zo. En mijn moeder kon dat geluid van een doofstomme heel goed nadoen. Kan u zich dat herinneren? Ja, ik kan me zoveel herinneren. Nou, begin maar te vertellen. Ja, dat was Louis van Velsen. Door mij Louietje genoemd. Louietje, hoe luister je hiernaar? Ja, ik ben even overvallen, want het is een heel dierbaar interview met iemand die in het vervolg van het interview vreselijke dingen vertelde. Hij zat in de onderduik, hij is ontzettend veel aangerand. Hij is gepakt als wees in een weeshuis. En ik was erg ontdaan over het interview. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten, zo'n interview. Dus terwijl je me hiermee overvalt, en dat zeg ik heel vriendelijk, komen die herinneringen aan hem boven. Hij was natuurlijk niet begaafd of super intelligent. Dat hoeft ook niet. Hoeft niet om mensen te interviewen en te laten vertellen over hun leven. Waarom begin je op deze manier bij zijn vroege herinneringen? Ik begin altijd met vroege herinneringen. Het grootste voorbeeld dat ik altijd geef is een van de vrouwen van Srebrenica. Die interviewde ik. En die heeft natuurlijk die verschrikkelijke massaslachting, die genocide, overleefd. Maar haar verhaal gaat eigenlijk over iets heel anders. En daar kom je alleen achter als je de rust neemt om ook over daarvoor te interviewen. En Daarvoor was ze ook wees. Heel veel mensen zijn wees. En woonde ze in een klein islamitisch dorp boven Srebrenica. En vertelt ze over de dood van haar beide ouders. En hoe zij als wees in dat dorp opgroeide. Ze vond een man die heel lief voor haar was. En als die man wordt weggevoerd om vermoord te worden, dan verliest ze eigenlijk degene die voor het eerst haar grote liefde was. De eerste die haar genoeg liefde gaf. En haar interview gaat zeker over de massaslachting, maar gaat zeker ook over haar verlangen naar liefde. En daar was ik zo blij dat ik al die tijd had genomen om haar te interviewen. Mm-hmm. En ook de tijd voor... Ja, door haar hele leven te nemen, kon ik laten zien, het staat ook heel erg in mijn boek over de vrouw van Srebrenica, dat zij meer is dan het slachtoffer van een genocide, maar een heel eenzaam meisje dat ook nog eens een keer de genocide over zich heen kreeg. En dat doe je bij alle mensen die je interviewt, zoveel mogelijk, ja, zoveel mogelijk. Kan niet altijd. Als je geen tijd hebt? Of, Ik heb altijd tijd. Oh, je hebt altijd tijd. Als ik me voorneem om iemand te interviewen, heb ik gewoon tijd. Duurt het 17 uur, dan duurt het 17 uur. Moeten we eerst contact maken, maken we contact. Groot deel van het contact is ook niet verbaal. Groot deel van het contact gaat over... Ja, een Franse neuroloog heeft mij uitgelegd over... Niet over lichamelijk contact, wat niet verbaal is, waarin je met elkaar iets uitwisselt. Maar wat dat uitwisselen is, daar gaat het onderzoek over. De uitwisseling tussen jou en de geïnterviewde? Ja, want ik kom niet aan ze. Ik zit vaak helemaal niet dicht bij ze. Ik werkte heel erg in Srebrenica met een tolk. En toch is er dat contact. En vandaar ook heel vaak vriendschap. Hoe komt het dat je dat contact blijkbaar zo goed kunt leggen? Nou, ten eerste ben ik heel geduldig. Dat lijk ik niet. Ik lijk een ontzettend ongeduldig iemand die altijd haast heeft. Maar ik denk dat ik werkelijk een ontzettend geduld heb. Ik ben werkelijk geïnteresseerd. En als het om slachtoffers gaat, heeft het te maken met dat ik uit een familie kom waar slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn. En dat ik gewend ben te luisteren naar verhalen over verdriet. Rauw. Dat neem je ook mee naar die interviews? Nee, ik praat niet over mezelf. Tenzij het onvermijdelijk is, dan praat ik toch over mezelf. Maar het is hun verhaal. Wat me ook opviel aan dat fragment met Louis... is dat hij zegt, eerst zegt hij... Ik weet alleen nog dit. Ik weet alleen nog dat we op pad gingen en dat ik dan chocola kreeg. En daarna zegt hij, ik weet nog zoveel. Ja, maar hij wist ook heel veel. Ja? Ja. Maar nu dwing je me in mijn geheugen te graven. Nee, maar ik dacht eerder van... Hij wist heel veel over zijn ouders. Hij wist heel veel over de liefde die hij van zijn ouders kreeg. De aandacht. Hoe je hen geadoreerd had. En op een gegeven moment worden die ouders gedeporteerd. Raakt hij ze kwijt in de oorlog. En komen ze ook niet meer terug. Een groot deel van de Sobibor-interviews met nabestaanden gaan over het kwijtraken van je ouders. Die nooit meer terugkomen. Sterker nog, ook heel vaak over je ouders verliezen, waarvan je niet weet wie ze waren. Sommige kinderen weten niet eens hun eigen naam. En helaas is dat op het ogenblik in de wereld heel vaak het geval. Heel veel kinderen weten niet hoe ze eigenlijk heten. Dat verscheen na mijn onderzoek over Sobibor. Maar ik herkende dat. Mm-hmm. Die kinderen weten echt niet hoe hun ouders eruit zagen. Hoe ze roken, hoe ze spraken. Nou, Louietje had daar vage beelden van. In jouw manier van onderzoeken doe je persoonlijke interviews. Ja. Maar met mensen die misschien ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Hoe trek je daar verbanden tussen? Of staan die interviews op zichzelf? Nee, er zijn wel lijnen te trekken en vergelijkingen te maken. Mm-hmm. En die maak ik dan ook. Nou, bijvoorbeeld Sobibor interviews. Ik gaf je net een voorbeeld. Die kinderen die niet weten wie hun ouders zijn, dat delen ze natuurlijk met alle kinderen die ondergedoken zijn. Daar zijn die hele actiegroepen over. Maar in het geval van Sobibor wist men ook heel lang niet wat Sobibor was. Dus een deel van de interviews wist dus niet wat er met hun ouders gebeurd was. Daar is een mythologie omheen. Hmm. En dat komt is heel moeilijk. Komt bij meerdere mensen terug. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga niet zeggen 30% was getraumatiseerd en 20% slaagde erin goed verder te leven. Dat laat ik even over aan de historische sociologen. Jij bent als een van de eerste Nederlandse wetenschappers in dit vakgebied gedoken. Oral history. Of, ja, mondelinge geschiedenis. Wat, weet je nog wat je aansprak in het begin? De colleges van Presser. Over de vernietiging van het Nederlands Jodendom. Dat was mijn eerste jaar geschiedenis. Hij stond voor een hele grote afgeladen collegezaal. Hij was erg in zwang in die tijd. En ik vroeg me af wie die mensen waren. En dat wilde ik weten. Hij had het over sinaasappeljoden. En ik dacht, wie waren die mensen? Dus is die vraag die daarop volgt. Later, toen ik vrouwengeschiedenis ging doen, was het eigenlijk onvermijdelijk om te interviewen. En ben ik gaan interviewen over de levens van vrouwen. En dat kwam soms in botsing met het feminisme. Omdat nogal wat vrouwen gelukkige levens hadden. En dat mocht niet van het feminisme. Ze moesten doodongelukkig zijn en dat waren ze niet. De vrouwen die jij interviewde? Ja. En die waren nog niet zo ver of weet ik veel. Er werden allerlei namen aangegeven. Maar ik dacht, er is ook een werkelijkheid waarin mensen niet totaal vrij zijn, niet alle kansen hebben, maar toch gelukkig worden. Dat kan. Ja, natuurlijk. En je wilde dus weten wie die mensen waren waar Presser het over had. Ja. Ja, en later ben ik dus beland in getraumatiseerde mensen. En mijn hele werk is verweven met verhalen van mensen die getraumatiseerd zijn. Waarom? Denk je dat dat... Het is een pad dat ik ben gaan volgen. En ik merkte dat ik er goed in was. En de watersnood was eigenlijk het vervolg op het Joodse proletariaat. En mijn vader was Zeeuw, dat speelde een rol. Ik ben in 56 met mijn vader in Zeeland geweest. Mijn vader is heel jong gestorven. Heeft een hele grote indruk op me gemaakt. Mij leek het heel goed om even geen Joods proletariaat te doen. Geen oorlogsslachtoffers. Daarna? Ja. En toen ben ik dus Zeeland gaan doen. Ja. En daar werkt mijn boek nog steeds. Want ik was 2 jaar geleden, voor de lockdown, was ik bij de watersnoodherdenking. En mensen weten daar wie ik ben, weten wie ik geïnterviewd heb en weten dat ik ook een ander verhaal heb dan de direct betrokkenen. Daar heb je veel mensen gesproken die de watersnoodramp hadden overleefd. Ja, ja. Dat heb je opgeschreven in een boek. Ja, het water en de herinnering. Ja. Waarom is het belangrijk om op deze manier geschiedenis te beschrijven of te onderzoeken in plaats van je te richten op geschreven bronnen? Omdat je uit die geschreven bronnen maar heel marginaal te weten komt over wat ik misschien zou durven benoemen als de echte geschiedenis. Hmm. Er zijn hele grote massa's mensen die niet beschreven worden. En via vrouwengeschiedenis ben ik daar natuurlijk heel mee geconfronteerd. Maar ook via het Joodse proletariaat. Ik bedoel, prachtig hoor, het boek van Presser. Schitterend. Heel emotioneel, heel indrukwekkend. Maar je weet toch niet wie die mensen echt zijn. Je weet hoe ze vermoord worden, dat beschrijft hij. Ik wilde gewoon weten wie die mensen waren. Voor de oorlog. En ook na de oorlog. En ook na de oorlog. Ja. Je hoorde een deel van het gesprek dat Roos Heijnen had met Selma Leidersdorf. En daarvoor vroeg ik je wat jouw oplossing is voor de woningcrisis. Elise reageert erop en die zegt, we moeten onder meer stoppen met wegen aanleggen, datacenters bouwen en die ruimte gebruiken voor woningbouw en vooral sociale woningbouw. Alice heeft ook gereageerd en die zegt weer, het lijkt mij een goed idee om vragenlijsten rond te sturen op lokaal niveau, per regio, gemeente, stad, wijk, etc. En gewoon vragen wat mensen nodig hebben. Meer eenkamerwoningen voor studenten, 2-3 slaapkamerwoningen voor starters en kleine huizen voor mensen die niet meer nodig zouden hebben dan 1 slaapkamer. En ook Marjan heeft haar oplossing ingestuurd. Beste Ruben, ik woon hier in Weert op een plein waar ongeveer 13 huizen bewoond worden door mensen van 60 jaar en ouder. Vaak alleenstaande of ook echtparen. Wij wonen goedkoop. We wonen meestal langer dan 20, 30 jaar in deze huizen en kunnen niet doorstromen. Er zijn geen woningen voor 50-plussers gebouwd in Weert. Dat is het hele eiereneten. Dank je voor de aandacht. Marjan van der Roeren, Vinken. I feel like a 6 out of 10. I've gotta get up early tomorrow again. What goes on behind the words? Is there pity for the plain girl? Die hoorde je met 6 out of 10. Focus. En dan is het alweer tijd voor het derde gesprek van de afgelopen week. En dat voerde ik zelf op vrijdag met Petra Verhoef. Want wat als we de organen van een varken zouden kunnen transplanteren naar mensen en daarmee het tekort aan menselijke donororganen kunnen oplossen? Nu nog niet mogelijk, maar wetenschappers komen steeds dichterbij. Petra Verhoef van het Rathenau Instituut doet onderzoek naar nieuwe medische technologieën en brengt in kaart wat Nederlanders vinden van het idee om dieren als donor te gebruiken. Dus laten we even bij het begin beginnen, Petra. Hoe werkt dat nou precies, een varken als orgaandonor? Nou, het kan inderdaad nog niet, dat gaf u ook al aan. Althans, het wordt nog niet toegepast in de medische praktijk. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, niet in Nederland, maar in het buitenland. Mm-hmm. Wat stel je je daarbij voor? U gaf het zelf al aan, je zou een nier bijvoorbeeld, of een lever van een varken, genetisch zo kunnen aanpassen dat het mensenlichaam die nier of die lever niet afstoot. Mm-hmm. Dat is één optie. En een andere optie is dat je in een dierenembryo al in een heel vroeg stadium menselijke stamcellen inbrengt op de plek waar normaal een dierenorgaan groeit. En dat dan op die plek speciaal voor een bepaalde patiënt een menselijk orgaan groeit. Wat je dan later, als het dier opgegroeid is, ja, eruit kan halen en ook kan transplanteren naar de mens. Mm-hmm. Nou, zover is het dus nog niet. Hè. Er wordt dus in labs in het buitenland wel onderzoek naar gedaan, maar dan echt gaat het om de eerste dagen, om de eerste weken, om te kijken, lukt dat nou? En dan ja, op termijn ja, laat je die embryo's ja, ook sterven, omdat het ja, eigenlijk niet ethisch verantwoord is om ze ook echt geboren te laten worden. Maar het is dus wel gebeurd, in ieder geval tot en met de eerste weken van de embryonale groei. Ja, waarom hebben we dit onderzoek precies? Omdat ik wel denk, ja, want menselijke organen voor mensen lijkt me alsnog wel het beste, toch? Nou, dat het, ja, u weet natuurlijk ook dat het dat organen van mens naar mens getransplanteerd vaak worden afgestoten. En dat ja. je levenslang medicijnen moet slikken om die afstotingsreactie te onderdrukken. Mm-hmm. Er is een tekort aan organen. Nou, er wordt ook heel hard gewerkt, ook in Nederland, om menselijke orgaandonoren te vinden. Er zijn ook allerlei alternatieven. Misschien kun je organen van overleden mensen die niet meer helemaal tip-top zijn, die organen kun je misschien nog oplappen. Dus dit is zeker niet de enige mogelijkheid. En waar we eigenlijk naar kijken, hè, een orgaan kweken voor een mens in een dier, dat is het eindstadium van een heel lang onderzoekstraject waar onderzoekers heel graag verder mee zouden gaan. Ook om bijvoorbeeld kennis te ontwikkelen over het ontstaan van ziekte of de groei van organen. Dus het, hè, we praten in deze dialoog eigenlijk over een medische toepassing, omdat dat voor mensen ja, het meest voorstelbaar is. En dan kan je ook eigenlijk zo breed mogelijk allerlei perspectieven op zo'n nieuwe technologie op gaan halen. Van patiënten, van wetenschappers, van de artsen die op termijn misschien die transplantaties moeten gaan doen. Politici. Nou ja, allerlei mensen, gewone mensen, mensen die voor rechten van dieren opkomen. Als je al die perspectieven op een rij zet, dan kun je ook veel makkelijker een besluit nemen of je de wetgeving aan zou moeten passen om dit soort onderzoek mogelijk te maken. En dus op termijn ook die medische toepassing. Zo'n dialoog vindt plaats op 7 november hè, in samenwerking met NEMO. En er is nog plek, hè, volgens mij, en de toegang is gratis. Als ik daarna... Toegang is gratis, zeker. Ja. En er is nog voldoende plek. Wat ga ik meemaken als ik daarheen zou gaan? Wat gaat u meemaken? U gaat iedereen die komt, en we nodigen echt iedereen uit, u gaat in ieder geval meemaken dat er heel eenvoudig wordt uitgelegd van om wat voor techniek gaat dit nou eigenlijk. Dus dat is belangrijk, dat mensen in ieder geval begrijpen, ja, waar gaat het om, maar ze hoeven niet alle details te begrijpen. En daarna gaan we zorgen dat mensen zo goed mogelijk met elkaar in gesprek kunnen gaan. En dan gaat het er niet om van wie heeft er gelijk of wie weet het beter. Mensen moeten rustig hun mening kunnen vertellen. Andere mensen kunnen daarop voortbouwen. En ja, uiteindelijk kom je in zo'n maatschappelijke dialoog samen tot een betere mening. Maar het wil niet zeggen dat je ook het met elkaar eens moet zijn. Mm-hmm. Wat wij doen, dit is een van de dialogen. We voeren op allerlei plekken in het land dialogen. Bijvoorbeeld bij scholieren, bij veeartsen in opleiding, bij varkenshouders, bij patiënten, artsen. We gaan opschrijven wat men zo al vindt, hè, waar mensen zich zorgen over maken als je aan deze technieken denkt. Mm. Maar ook waar ze de kansen zien, dat schrijven we op. En uiteindelijk is het aan de politici om te besluiten. Oké, we gaan de wetgeving aanpassen, want we willen toch mogelijk maken dat dit onderzoek kan vinden. Of nee, we willen het juist niet doen, want we proeven dat er in Nederland nog te veel bezwaren worden gezien door allerlei groepen mensen. En dat is ook waarom die meningen dus belangrijk zijn, om te zien of er draagvlak is om het echt uit te voeren. Ja, want de embryowet, hè, waarin is vastgelegd welk onderzoek je met embryo's mag doen, maar ook wat je qua voortplantingstechnieken met embryo's mag doen. Die embryowet is nu niet helemaal duidelijk over deze techniek. Dus daar moet gewoon eerst helderheid over komen. Misschien kun je het reguleren in een hele andere wetgeving. Maar in ieder geval moet de politiek daar eerst uitsluitsel over geven. Want onderzoekers die ja, die kunnen nu, ja, hier in Nederland in ieder geval, die stappen niet zetten. Terwijl misschien patiënten er baat bij kunnen hebben. Maar ja, ook dat is natuurlijk nog maar de vraag. Hè. Dit ligt echt wel heel ver in de toekomst. Je hebt al een aantal van die gesprekken gevoerd en ik heb die even laten inspreken. Als je deze mogelijkheid hebt, ben ik bang dat mensen hun slechte leefgewoonten niet veranderen. Als je je lever opgezopen hebt, zet je zo een nieuw in. Dus in plaats van dat je de volksgezondheid verbetert, verslechtert die misschien wel. Ik heb me er heel ongemakkelijk bij gevoeld dat ik een orgaan van een overleden donor had. Als ik de keuze had gehad, had ik liever een orgaan van een dier gehad. Even voor de duidelijkheid, dit zijn niet de mensen die jullie gesproken hebben, maar wel de reacties. Ja. En die lopen behoorlijk uiteen. Hè? We hoorden een positieve en negatieve reacties natuurlijk. Deze gingen over de maatschappelijke gevolgen. Wat zijn de meest gehoorde standpunten tot nu, Petra? Over die maatschappelijke gevolgen of over allerlei andere over die punten? Maatschappelijke gevolgen, ja. Nou, wat je altijd ziet bij dit soort nieuwe technieken... mensen gaan altijd doordenken van wat kan er misgaan als je steeds een stap verder gaat. Als je denkt dat je, ja, dat het leven eigenlijk maakbaar is tot in de oneindigheid. Daar maken mensen zich zorgen om. Maar goed, hè, dat is logisch. Wat je moet proberen is toch altijd teruggaan naar de vraag van wat betekent voor u goede zorg of goede geneeskunde? Hoe ziet dat eruit? En dan probeer je heel helder te krijgen, oké, welke waarde vinden mensen dan belangrijk? Gaat het om solidariteit in de zorg, eerlijke verdeling van medicijnen of behandeling, toegankelijkheid, vrije keuze? Als je dat allemaal helder hebt, dan kun je er ook voorwaarden uit gaan destilleren. En met die voorwaarden kun je dus ook de regulering beter gaan organiseren. Ja, want veel mensen vragen zich ook af, moeten we de dood niet wat meer gaan accepteren in plaats van investeren in de maakbaarheid van het leven? Ja, dat punt komt hier ook naar voren, maar dat komt natuurlijk eigenlijk bij heel veel medische technologie. We proberen natuurlijk zo lang mogelijk mensen in leven te houden, maar daar is een grens aan. En heel veel mensen verzetten zich daar ook tegen en zeggen van oké, op den duur is je tijd daar. En dan moet er ook de mogelijkheid zijn om te zeggen, ik wil niet meer verder behandeld worden. En ook daar is natuurlijk politiek debat over en verschillende politieke partijen duidelijk van mening. Ik heb ook nog een aantal reacties die wat meer op de dieren gericht zijn. Ik heb geen principieel bezwaar, maar het welzijn van die beesten, dat is uiteindelijk wat bepaalt of het voor mij door de beugel kan of niet. Wat gebeurt dan met de rest van de varken? Ik vind het prima dat je je varken voor breukt, maar dan moet je de rest niet weggooien. Ik vind dat mensen zich niet zo boven dieren moeten plaatsen. Wie zijn wij om over hun levens te beslissen? Hoe luister je hiernaar, Petra? Ja, ook dit komt altijd naar boven, het dierenwelzijn. Aan het begin van de uitzending zei u van oké, het Rathenouw-instituut onderzoekt. U noemde ook al Nemo Kennislink. We hebben ook de Raad voor Dierenaangelegenheden hebben we gevraagd om met ons samen te werken. Dierenwelzijn is gewoon een punt waar je absoluut hierbij niet overheen kan stappen. En ook dat is natuurlijk een reden waarom we die maatschappelijke dialoog zijn gaan voeren. Zo waren we een aantal weken geleden bij een hele grote tentoonstelling voor varkenshouders, waarbij ze van allerlei zaken rondom varkensvoer, huisvesting enzovoort voorgeschoteld kregen op die tentoonstelling. En wij stonden daar met een klein standje en spraken hen aan en vroegen van, hoe zou je het nou vinden als uw varkens op termijn een orgaan voor een mens zouden kunnen kweken of dragen? En ook daar zie je ze dan heel genuanceerd reageren en ook met heel veel zorg ook voor dat dier. Van oké, als mijn dieren ook voor medische toepassingen een rol kunnen spelen, dan moet ook toch dat volledige lijf, lichaam van het dier gebruikt worden. En moet ook het welzijn echt op orde zijn. Daar kwamen allerlei ideeën ook wel naar boven. Van ook zou je ze, dat was een beetje futuristisch idee, maar zou je ze in een soort, een virtuele bril op toch ze kunnen laten beleven dat ze zeg maar buiten lopen, terwijl ze intussen organen kweken voor mensen. Nou ja, dat is misschien een beetje een gek idee, maar je zag wel duidelijk dat de zorg voor het dier eigenlijk bij iedereen die we spreken toch ook wel heel belangrijk wordt gevonden. Aan de andere kant zijn er zeker wel mensen die zeggen, een mens gaat boven een dier en dus als we hiermee mensenlevens kunnen redden, dan zullen we ook toch dieren hiervoor moeten inzetten. Je hoorde een deel van het gesprek dat ik voerde met onderzoeker Petra Verhoeven afgelopen vrijdag. Het hele gesprek vind je dan weer op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. nummer waar alleen live versies van bestaat. Opus hoorde je met Live is Live, live op NPO Radio 1. Heb jij nou zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap zouden kunnen? Hoe het bier werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel, hoe je nooit meer iets kwijtraakt? Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan een paar van die vragen verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen hoor je alles over Elisabeth I. En natuurlijk weer een bijzondere versie van een wereldhit. Maar eerst het nieuws van 3:00. NPO Radio 1. 3:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston heeft een rechtszaak aangespannen. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen 8 mensen in het gedrang om het leven. 13 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De man die een zaak aanspant stelt de organisatoren aansprakelijk voor de geleden schade. Zijn advocaat zegt dat de ramp het resultaat was van het verlangen om winst te maken. De rapper legde zijn optreden meerdere malen stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een hogere schuld bij de Nederlandse overheid dan tot nu toe bekend. Naast de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties om door de coronacrisis heen te komen, heeft het bedrijf ook voor ruim 1,3 miljard euro uitstel van belastingen gekregen, meldt NRC. Op basis van eigen onderzoek. Daarmee komt het totale steunpakket voor de KLM-groep op bijna 6,5 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag dat een bedrijf aan coronasteun kreeg. In een buitenwijk van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben 4 gemaskerde mannen een bus gekaapt en in brand gestoken. De buschauffeur en een klein aantal passagiers konden veilig uitstappen. Het motief van de daders is niet duidelijk. Vorige week werd ook al een bus gekaapt en in brand gestoken door 2 gemaskerde mannen, niet ver van Belfast. Dat incident werd in lokale media gelinkt aan spanningen die zijn ontstaan na de Brexit. Er is nog altijd oneenigheid over de afspraken die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt rond Noord-Ierland. Het weer, vannacht lokaal kans op een mistbank. Temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur hoor je weer de beste podcast die NPO Radio 1 je te bieden heeft. Zo begin ik zometeen met een nieuwe aflevering van Madame Machiavelli. Maar eerst muziek. Gisteren was het 5 jaar geleden dat singer-songwriter Leonard Cohen overleed. Zijn grootste hit scoorde hij natuurlijk met Hallelujah in 1984. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor. Zes coupletten waar we blij mee mogen zijn trouwens, want het origineel had er maar liefst meer dan 80. Ja, dat zou toch behoorlijk herhalend worden, denk ik. Maar goed, dat geeft wel genoeg mogelijkheden voor anderen om het ook te zingen, zoals Jeff Buckley. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Ook Rufus Wainwright deed een prachtige poging. Deze keer met een koor bestaande uit maar liefst 1500 zangers erbij. Hallelujah. En mocht je nou nog moeten sporten vandaag en weet je niet welke muziek je daarbij wil draaien, geen probleem, want ook dan is Halleluja je lied. Daarvoor, maar ik wil je nu een hele andere versie laten horen. Die van a cappella groep Pentatonix uit 2016. En ja, a cappella is dan ook echt a cappella, dus er komt geen instrument aan de pas. Die versie ga ik je nu laten horen, dus meld je in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van Halleluja? Is dat die je nu gaat horen, het origineel? Of misschien wel een hele andere die ik nog niet genoemd heb? Wat is jouw favoriete versie, origineel of cover, van Halleluja? Ik hoor het graag. Dit is Pentatonix. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. Hallelujah. Ooh, baby, Halleluja in de versie van Pentatonix hoorde je. En daarvoor vroeg ik je wat jouw favoriete versie van het nummer is. Louis wordt altijd stil bij het origineel van Leonard Cohen. Yannick noemt die van Lisa Lois de allerbeste, waarmee ze trouwens ook ooit X-Factor won. En Jos schrijft dan weer dat hij voor de a cappella versie van net gaat, maar dan wel met dat koor van Rufus Wainwright bestaande uit 1500 mensen erbij. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wat is jouw favoriete versie van Halleluja? En wat vond je van deze die je net hoorde, die van Pentatonix? Dus laat het weten via de app van NPO Radio 1. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast van vandaag. In Madame Machiavelli duikt Shazia Murali samen met haar 14-jarige dochter Jasmijn in vrouwelijk leiderschap door onze wereldgeschiedenis heen. In deze aflevering hoor je de verhalen van twee grootheden die in hun tijd de machtigste vrouwen van de wereld waren. Historicus en geschiedenisleraar van het jaar 2019, Marieke Barendsen, neemt Shazia en Jasmijn mee in de wonderwereld van Elisabeth I van Engeland. En Ruslandkenner Schenk Scheijer vertelt hen alles over Catharina de Grote, tsarina van Rusland. Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van Madame Machiavelli, de podcast over vrouwen en macht. Ze zeggen dat de opmars van vrouwen onstuitbaar is. Ze zeggen ook dat vrouwen betere leiders zouden zijn. Dat betekent dan dat er over 25 jaar ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders zijn op de wereld en er beter wordt bestuurd. Dus dan is de wereld een leukere plek geworden. Klopt dat? Op die vraag probeer ik, Shazia Murali, samen met mijn 14-jarige dochter Jasmijn antwoord te krijgen. Vorige keer ontdekten we dat farao Cleopatra een veel rationelere, intelligentere en populairdere leider is dan we denken. De beeldvorming over Cleopatra is bewust vervormd door haar Romeinse tegenstander keizer Augustus en latere Romeinse schrijvers. Die wilden ook dat het beeld van die krachtige Oosterse heerseres als een karikatuur werd neergezet. En Cleopatra bleek een nog veel oudere voorgangster te hebben. Farao Hatshepsut, die zich in mannenkleren hulde om serieus genomen te worden. 15e eeuw voor Christus. Dus hoezo is vrouwelijk leiderschap een nieuw begrip? Nee, dat is het absoluut niet. Nee. Deze keer ook weer twee grootheden die in hun tijd de machtigste vrouw van de wereld waren. Koningin Elisabeth I van Engeland en Catharina de Grote, de tsarina van Rusland. Jasmijn, ben je er weer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik zal je zeggen, een van de sprekers is Marieke Barendsen. Die, ja, ze is niet jouw geschiedenisjuf, maar ze geeft wel les op... Ja, die zit op mijn school. Ja, ja. Die zit op jouw school. Die zie ik wel eens rondlopen op de gang. Ja, die was ook op tv in de vooravond. En de andere is Schenk Scheijen. Die ken je denk ik niet. Nee, niet van gehoord, nee. Dat is een hele beroemde slavist, een Ruslandkenner. Wat is... Oh, een Ruslandkenner. Ja, oh. Een slavist is een Ruslandkenner. Ja, cool. Ik heb nog nooit een Ruslandkenner ontmoet. We gaan aan de slag. We voeren onze gesprekken in het Hard Rock Hotel Amerikain aan het Leidseplein. Marieke Barendsen doseert geschiedenis aan het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Werd uitgeroepen tot lerares van het jaar. En het grote publiek kent haar van haar optredens in het televisieprogramma De Vooravond. Speciaal voor Madame Machiavelli dook deze rasverteller in de geschiedenis van een ongeëvenaarde vrouw, koningin Elisabeth I van Engeland. This Spanish Armada is at sea with an army of 10,000 men. Spanish are barely a day away, Majesty. He interests me. Talk to him. Zij was de dochter van Hendrik VIII en Anne Boleyn. En Hendrik VIII was een bekend vrouwenjager, een schurk, echt een misdadige koning. Had toxic zes masculinity is voor hem verzonnen. Ja, absoluut. Het is echt een potentaat. En die heeft Anne Boleyn, een van zijn vele vrouwen, heeft hij toen Elisabeth pas 2 jaar oud was, ter dood veroordeeld. De kop ging eraf. Dus wacht dat even, was het wacht begin. Wacht even. Ja. Dit kwartje gaan we even laten vallen. Dus je vader heeft je moeder onthoofd. Onthoofd, ja. En zo begint dus je, nou ja, als je 2 jaar oud bent, dat is dan het eerste beeld dat je hebt van een huiselijke kring of wat dan ook. Nou, dat is gezellig. Gezellig, ja. En je kan je dus voorstellen dat in die tijd er niet even een therapeut aan je bedje kwam op het moment dat dat gebeurd was. En zij werd opgevangen door familie. Uiteindelijk is ze ook wel door haar veel oudere zuster, Mary, is ze onder de hoede genomen. Die was 17 jaar ouder dan zij. Maar die twee hadden ook weer een hele ingewikkelde relatie. Omdat Mary was katholiek en Elisabeth was protestants opgevoed. Kwam uit een protestantse achtergrond. En ja, religie in de geschiedenis, dat leidt natuurlijk altijd tot frictie en tot strijd. Maar in dit geval dus ook in een gezin. Dus op haar 18e, in het kader van trauma's, gaan we nog even verder. Op haar 18e werd ze door deze Queen Mary, Mary Tudor, werd ze in de Tower of London opgesloten. Wacht even. Dus eerst, haar vader onthoofd haar moeder. Ja. Als ze 2 is en als ze 18 is, sluit haar zuster haar op in de Tower of London. Exact. En dat deed ze omdat ze vermoedde, daar was geen bewijs voor, maar ze vermoedde dat Elisabeth onderdeel was van een complot tegen haar leven. Gesticht door de protestanten. Nou, Mary werd ook wel Bloody Mary genoemd. Daar komt ook het bloederige drankje vandaan. En vervolgde protestanten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus haar zus Elisabeth kon daar ook nog wel bij. En ja, ze sloot haar inderdaad op in de Tower of London. Heeft er uiteindelijk, toen ze geen opvolger kon vinden, wel weer vrijgelaten. Maar ik denk wel dat dit 2 hele vormende momenten zijn geweest voor Elisabeth. Van ja, kan je je vader vertrouwen of mannen vertrouwen in het algemeen? Het antwoord is nee. Kan je je zuster of je familie vertrouwen? Antwoord is ook nee. Dus vanaf haar 18e vermoed ik dat zij echt een keuze heeft gemaakt van ik vertrouw niemand behalve mezelf. Ruslandkenner Sheng Scheije is wereldberoemd. Zijn verrukkelijke biografie over kunstpaus Diaghilev stond op de bestsellerlijsten van de New York Times, de New Yorker en de Sunday Times. Voor Madame Machiavelli maakte hij tijd, net nadat hij was geland van een reis naar Moskou, om te vertellen over Catharina de Grote. Eigenlijk kun je je vandaag niet eens voorstellen dat Poetin zou worden opgevolgd door een vrouw. En toch werd het immense Russische Rijk al in de 18e eeuw geregeerd door Catharina. Catharina was een jonge Duitse prinses die op haar 10e, heel jonge leeftijd, leerde ze al haar toekomstige man kennen. Dat was natuurlijk, zoals zo vaak, een gearrangeerd huwelijk. En dat was Peter III, de toekomstige tsaar van Rusland. En we weten heel veel van deze Catharina. Ze heette toen nog overigens Sophie. Sophie van Anhalt. Omdat zij altijd heel veel correspondeerde. Ze heeft memoires nagelaten en ook in iedereen om haar heen correspondeerde. Dus we hebben echt goed idee over haar leven. En al op die jonge leeftijd had ze een heel duidelijk idee. Zij wilde heel graag die link maken met Rusland. Zij wilde heel graag keizerin van Rusland worden. Maar ze had onmiddellijk een vreselijke hekel aan die Peter III. Dat vond ze een slapjanus. En die was heel erg kinderlijk. Hoewel die vele jaren ouder was dan zij, speelde hij nog steeds met tinnen soldaatjes. Terwijl zij al belezen was en zij al allerlei ambities koesterde. Maar ondanks dus dat ze onsympathiek tegenover die Peter stond, wilde ze wel heel graag dat huwelijk in. En bereidde zij zich daar ook heel serieus op voor. En ook later, toen dat huwelijk inderdaad plaatsvond, heeft ze er ontzettend hard aan gewerkt om heel goed Russisch te leren, want ze sprak natuurlijk geen woord Russisch. Heel veel te lezen, de geschiedenis van het land te begrijpen, de religie te begrijpen, want ze ging over naar de orthodoxie, zoals Lutheraan. En dat is ook eigenlijk ook een hele grote overgang. En dat deed ze allemaal omdat zij een visie had, omdat ze enorm ambitieus was van kinds af aan al. Dus uit al die zaken blijkt eigenlijk al dat vanaf jongs af aan zij de wil had om de wereld te hervormen en een machtige, zelfs de machtigste vrouw ter wereld te worden. Imperatrice Екатерина II короновалась 13 сентября 1762 года и правила империей 34 года. Казских и борских князей и иных Die Elisabeth I, die heeft een hele sterke en duidelijke keuze voor zichzelf gemaakt. Dat zie je in haar hele regeerperiode. Want ze is 44 jaar aan de macht geweest in Engeland uiteindelijk. Bijvoorbeeld ook door nooit te trouwen. Zij werd de Virgin Queen genoemd. Zij heeft nooit een man toegelaten in haar leven. Zij is nooit gehuwd en is dus ook nooit, heeft nooit een troonopvolger gekregen. Wat echt ongekend was voor die tijd. Ze was wel iemand die enorm hield van cultuur. En van, ze ging naar de Globe waar Shakespeare speelde. Was een van haar, die nam zij in bescherming. Hè, daar was ze de patroon van. Here let them lie till famine and the ague eat them up. What is that noise? It is the cry of women, my good lord. Verder was ze wel iemand, in tegenstelling tot haar vader Henry de VIII, die hele goede adviseurs om zich heen had. Zij was wel iemand die adviezen ook aannam van anderen. En dus ook mensen om zich heen had die bijvoorbeeld zeiden, nou weet je, die katholieken en die protestanten, dat is een enorme strijd, maar probeer nou de boel een beetje te pacificeren. Probeer het samen te voegen. Ze heeft ook uiteindelijk een samengevoegde kerk met protestantse en katholieke elementen gesticht. Waarin bijvoorbeeld muziek en het koor en zo, dat zie je nog steeds in de Engelse kerken. En dat mag helemaal niet in protestantse kerken. Dus zij zocht wel ook weer naar het compromis. En dat deed ze met de steun van anderen en met adviezen van anderen. Heel veel mensen vonden die Peter in ieder geval ongeschikt voor de troon. En ze zagen in dat die Catharina krachtig was en intellectueel begaafd was. En ze had dus een echte coup gepland. Dat was ook helemaal uitgevoerd. En vervolgens is Peter ook door deze mensen vermoord. Waarschijnlijk door een man die toen al haar minnaar was. En dat was een graaf Orlof. Je gebruikt het woord minnaar. Hoeveel heeft ze er ongeveer gehad in totaal, denk je? Ik heb me even voorbereid nog voor het gesprek, maar het precieze aantal heb ik niet kunnen vinden. Maar het waren er heel veel. En er gaan allerlei grootse verhalen er rond over dat ze een totale mannenverslinder was. Nou, dat zal, zoals met dit soort verhalen, vaak is wel enigszins waar zijn. Het kan ook zijn dat die verhalen ook wel weer wat overdreven zijn. Maar in ieder geval had ze altijd veel minnaars. Dat waren liefdesrelaties, romantische relaties. Maar het waren bijna ook altijd machtsrelaties. En soms waren het alleen maar seksuele relaties. Dat is echt heel interessant in haar leven. Hoe die verwikkeling tussen romantiek, macht en seksualiteit plaatsvindt. Had ik hem dan toch in leven moeten laten? Had ik niet mijn handtekening onder zijn doodvonnis moeten zetten? Hoe vaak had hij al wel niet gedreigd om mij te laten opsluiten in het vrouwenklooster? Er waren zelfs al geruchten dat hij mij iets zou willen aandoen. Mijn echtgenoot. Peter de Derde Romanov. Kleinzoon van de Peter de Grote. Zou dat een beetje vrouwelijk leiderschap zijn? Toch luisteren naar je adviseurs in plaats van denken dat je altijd gelijk hebt en jouw ego voorop stellen en willen verbinden? Ik denk absoluut dat dat een kenmerk van vrouwelijk leiderschap is. Ja, en je ziet ook dat in de geschiedenis, dat als er vrouwen zijn die de macht grijpen, dat ze ook een hele, of de macht krijgen, dat ze een hele aparte stijl van regeren hebben. En daarmee zijn ze niet zachter of softer, of dat wil ik helemaal niet zeggen, dan mannen. Maar je ziet wel dat ze wat vaker nadenken over hun acties en hun consequenties. En dat ze inderdaad mensen om zich heen verzamelen die goede adviezen geven. En minder met ja, het helemaal alleen doen als Einzelgänger. Wat je toch vaak ziet bij mannelijke vorsten of heersers. Katrina's beeld, ideaalbeeld, grote ambitie voor Rusland was om Rusland niet alleen maar een Europese grootmacht te maken. Dat zou je kunnen zeggen was misschien al het ideaal van haar grote voorbeeld Peter de Grote. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zij verder gaat. Ze maakte het land veel groter. Ze maakte het land veel rijker. Ze zorgde dat rechten vastgelegd werden in allerlei nieuwe regels. Je hebt onder haar regime iets heel raars. Namelijk, je hebt niet zozeer de bevrijding van de lijfeigenen, je hebt de bevrijding van de adel vindt plaats. Nou, dat klinkt behoorlijk paradoxaal. Waarom moet de adel bevrijd worden, zou je zeggen? Maar die adel was bepaald niet vrij voor Catharina, want die moest zo'n 20 jaar in dienst. En ze heeft die verplichte dienstplicht van de adel heeft ze afgeschaft. Dus men bewonderde haar vanwege haar intellectuele vermogens, maar ook simpelweg omdat zij grootsheid tot stand bracht voor die machtige elite. Ik heb wel eens gehoord dat de speech bij Tilbury een van de hoogtepunten was van de regeerperiode van koningin Elisabeth I van Engeland. Wat was daar aan de hand en waarom was die speech zo belangrijk? Elisabeth werd aangevallen op dat moment, het was 1588, door de Spaanse Armada. En de Spaanse Armada was echt, dat was de angstgegner van Engeland op dat moment en van de hele wereld. Dat was een gigantische vloot. Ja, Nederland had geloof ik ook een appeltje met ze te schillen. Ja, absoluut. Die Spaanse armada die rukt op. Die komt met 130 schepen en die zouden vlakbij bij het kanaal zouden ze de schepen van de hertog van Parma uit Nederland ontmoeten. En dat zou samen echt een gigantische vloot gaan vormen. En Elisabeth wist ook, als die twee vloten bij elkaar komen, dan ben ik in feite kansloos. En dat had haar regeerperiode gekost, haar macht gekost, haar kop gekost waarschijnlijk. Wat je ziet is, die Spaanse armada die komt aan op de plek waar ze met Parma hebben afgesproken. Maar Parma is er nog niet. En dan moeten ze wachten. En die mannen die gaan morren, die worden ongeduldig. En vervolgens zie je dat er troepen bij Essex, bij Tilbury, het plaatsje Tilbury, verzameld zijn. En die moeten moed ingesproken worden. En dan houdt Elisabeth een beroemde speech bij Tilbury, waarbij ze vol in harness op haar paard haar troepen toespreekt. En zegt, ik ben hier om samen met jullie de strijd in te gaan. Dus niet om toe te kijken of toe te zien hoe mijn land aangevallen wordt. Ik ben hier om samen met jullie het land te verdedigen. Eén van jullie. Ik ben één van jullie. En dan spreekt ze de beroemde woorden die volgens mij iedere Engelse scholier nog leert op school. I know I have the body, of a weak and feeble woman. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England too. Het is natuurlijk hartstikke interessant. Ze staat daar als de koningin van Engeland. Krachtige vrouw, sterk, in het zadel, haar troepen toesprekend. En daar maakt ze de man-vrouw vergelijking. Dat vind ik fascinerend. Dat je zegt, ik ben maar een zwakke vrouw, maar ondertussen. Dus ze is zich heel bewust van haar positie als vrouw op dat moment. En ze gebruikt het in feite om te laten zien, maar kijk eens wat ik in mijn vrouw zijn ook nog kan. Want ik waarbij ben ze volgens mij, dat eerste deel van de zin, bedoelt ze eigenlijk, zo zien jullie mij. Precies, maar het tweede deel van de zin is, zo voel ik me. On my kingdom and on my people! Die vergelijking met een koning, met een man, die doet ons natuurlijk denken aan wat we leerden in de eerste aflevering over Hatshepsut, die vrouwelijke farao uit de 15e eeuw voor Christus. Zij werd afgebeeld als een man, droeg de kleren van een man en werd met hij en zij aangesproken omdat mensen zo weinig ervaring hadden met vrouwelijk leiderschap dat ze maar mannelijke woorden gebruikten. Mr. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen. En grappig genoeg is het juist een vrouwelijke leider die helemaal geen feministisch rolmodel is, die heel veel later de Tilbury Speech parafraseert zonder mannelijke vergelijking. Luister naar Margaret Thatcher. Ze is uitgescholden door de Russen voor ijzeren dame en ze maakt er een geuzennaam van. Net als in de Tilbury Speech gaat ze eerst in op haar fysieke kwetsbaarheid, haar golvende blonde haar en haar rode chiffonjurk. En daarna laat ze zien hoe krachtig ze is. Maar ze vergelijkt zichzelf niet met een koning, maar met een Amazone. I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved. The Iron Lady of the Western World. A Cold War warrior. An Amazon Philistine. Het is echt een self-made woman, is die Elisabeth. Het is een fascinerende persoonlijkheid, omdat ze heel erg haar eigen weg ging. En ik vind dat fenomeen van die Virgin Queen, dat ze dus besluit, geen mannen. En waarom niet? Omdat ik geen man wil om de macht mee te delen. Dat is in feite wat de verklaring ervoor is. Ja, dat vind ik ook gewoon, zeker als je kijkt naar de tijd waarin dat was, dat is gewoon super stoer. Die maagdelijkheid was ook nog een PR-instrument, volgens mij. Zeker, ja. Het was een onderdeel van de maagdelijkheid. Werd ze ook in impenetrable genoemd. Ondoordringbaar. En haar land was natuurlijk ook ondoordringbaar. Want ze had de Spanjaarden verslagen. Dus zowel de koningin als het land bewaken hun grenzen. Wij gaan voor niemand op onze rug. Niet voor de Spanjaarden en verder voor niemand ook. En een andere PR-stunt was ook nog dat ze met haar virginity, dat ze ook vasthield aan het beeld van de maagd Maria. En daarmee zou ze weer de katholieken in het land een beetje meer sympathie voor haar laten krijgen. Dus daar was supergoed over nagedacht. Для чего вы пришли? Мое место рядом с вами, моим сыном. Вы опоздали на 7 лет. Was het een leuk mens? Denk je dat jij haar aardig zou hebben gevonden? Heel erg inspirerend. Was ook als, als vriendin of als gespreksgenoot. Ontzettend grappig. Waanzinnig intelligent. Maar het was natuurlijk iemand die gevaarlijk was. Laten we wel wezen. Ik bedoel, je kunt iemand leuk vinden, maar je moet natuurlijk haar niet tegen je in het harnas jagen. Je weet, onze podcast heet Madame Machiavelli. Volgens Machiavelli is dat precies wat een principe, een heerser moet zijn. Die moet eerder angst dan sympathie opwekken. Ik denk dat ze ook heel veel deed door charisma. En dat zie je bij Machiavelli helemaal niet, hè? Die rol van charisma. Ik las bijvoorbeeld even memoires van Puget Lebrun. Dat is een Franse hele goede portretiste die aan het hof van Catharina werkte. En die vertelt daar hoe innemend ze was en hoe charmant ze was en hoe mensen onder de indruk van haar waren. En als je natuurlijk alleen maar aan Machiavelli denkt, dan hoef je natuurlijk helemaal niet charmant te zijn voor zo'n kunstenares. Want die heeft helemaal geen macht. Die kun je natuurlijk gewoon onder druk zetten. Maar het is heel duidelijk dat zij haar charme ook altijd inzetten. En daarom zou ik zeggen dat ze toch niet een puur Machiavellaans heerser is. Ze gebruikte haar charme, haar seksualiteit, haar geestigheid. En ze schreef ook toneelstukken. En dat waren natuurlijk allemaal dingen die niet puur over macht gingen. Dus hij is misschien ook een van de eerste heersers die juist charisma inzetten als een vorm van macht. Als als je kijkt naar die portretten, dan denk je dus, dat is altijd zo mooi aan kunst, dan denk je in haar ogen te kijken en haar te zien en haar te kennen. Maar in feite is het letterlijk een façade, omdat je ziet, zij is helemaal wit geschminkt. Haar gezicht was pokdadig. Haar grijze haren verborg ze onder een grote rode pruik. Ze hield ontzettend van snoepen, dus ze had hele zwarte tanden. Maar ze hield haar mond dus altijd dicht. Ook op die portretten, ze lachten niet. Behalve, nou ja, met een beetje mond dicht lachen. Om maar te voorkomen dat mensen dus zouden zien dat zij een soort verval, een vervallen koningin was. Dus alles waarvan wij denken dat het modern is in de 21ste eeuw. Plastische chirurgie. Instagram filters, ja. Photoshoppen. Ja, was allemaal had al. Zij allemaal ja. al bedacht. Als onderdeel van een heel goed doordachte PR-machine. Nou, Jasmijn, dat waren spannende verhalen, toch? Ja, heel interessant. Dus vertel je geschiedenisleraren maar dat ze meer over vrouwen moeten vertellen in de geschiedenis. Ik zal het vertellen. Oké, tot de volgende keer. Dan gaan we het over heksen hebben. Heksen? Echte heksen? Of heks van vroeger? Nu heksen of heks van vroeger? Allebei. Ik ben benieuwd. Je hoorde Madame Machiavelli, een podcast van Shazia Murali en haar 14-jarige dochter Jasmijn voor Omroep Poont. En die derde aflevering waar ze het dus over hebben, over heksen en het afbeelden van vrouwen in Disneyfilms, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Ik troost je, kijk. kijk omhoog, vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Ze zijn er helaas allebei niet meer, maar gelukkig hebben we de muziek nog. En dit was natuurlijk hun grootste hit samen. Lisbeth List en Ramses Shaffi hoorde je natuurlijk met Pastorale. Focus. Met Ruben van Haften. Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. Veel mensen hebben het al gemerkt. En afgelopen week verschenen er ook de cijfers die het bevestigen. Want de inflatie in Nederland is met 3,4 en gemiddeld in Europa zelfs met 4,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het is de hoogste prijsstijging in bijna 20 jaar. En de verwachting is dat dit de komende maanden nog veel erger wordt. Het inflatiemonster waart rond over de hele wereld en dat heeft mogelijk grote gevolgen. Econoom Edin Mujagic vertelt in podcast De Dag wat er aan de hand is. Waarom containerschepen in grote getalen voor havens liggen te wachten. Waarom er schaarste aan alles is. Waarom dus ook alles duurder wordt. En wat dat voor ons en de economie betekent. Deze bingo-set is in een jaar tijd verdubbeld bijvoorbeeld. Deze loopwagen kostte altijd €69,95 in de winkel. En vandaag de dag moeten we moeite doen om €70 inkoop voor de winkelier te krijgen. Deze trampoline zou volgend jaar vanwege de... Of het nou speelgoed is, benzine, gas, licht, kleding of boodschappen... werkelijk alles wordt dus duurder. En niet alleen hier, maar in heel de wereld. Seems like almost everything is more expensive these days. Just look at the price of gas per gallon. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat 4,5%. Money market interest rates rising. Ross off the back of yesterday's higher than expected inflation. In Frankrijk raakt de inflatie zelfs de nationale symbolen. Want de Fransen zien de prijs van de baguette de pan uitreizen. L'augmentation va faire à peu près aux alentours des 20%. De prijs kan wel eens 20% gaan stijgen, zegt deze bakker aan de rand van Parijs. De reden, de prijs voor tarwe is met 30% gestegen. Dus het meel wordt duurder en het stokbrood daardoor ook. Inflatie is van alle tijden. En periodes van hoge inflatie hebben we ook al eerder meegemaakt. Goedenavond. Tijdens de oliecrisis bijvoorbeeld in de jaren 70. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de pomp te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennis maken met distributie aan schaarste. Toen was er zelfs sprake van wat stagflatie wordt genoemd. Naast inflatie stagneerde de economie ook, wat elkaar in de greep hield. En ook rond de eeuwwisseling was de inflatie hoog. Maar hoe kan het ook anders? Door de coronapandemie is er nu toch weer iets heel anders aan de hand. De economie draait namelijk na de lockdowns weer op volle toeren. Maar fabrieken en vooral ook het containervervoer uit Azië kunnen de vraag niet bijbenen. Okay, the major backlog of container ships at the ports of LA and Long Beach is now the worst it's ever been. Yeah, this is getting pretty crazy out there. En door corona en alle steunpakketten die in het leven zijn geroepen, is er op het gebied van arbeid ook iets vreemds aan de hand, zegt Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Normaal gesproken, als de economie krimpt, dan gaan er een aantal fabrieken dicht, worden mensen ontslagen. Vorig jaar krompt de economie, maar het aantal mensen dat ontslagen werden viel reuze mee. En dat heeft alles te maken met die loonsteun van de overheden. Die hebben gezegd tegen bedrijven, houd de mensen gewoon in dienst. Wij betalen die loon gewoon door. Nou, dat is natuurlijk uitstekend nieuws. Het betekent wel dat op het moment dat de economie herstelt, zoals dit jaar het geval is, dat er ineens heel veel vraag komt naar mensen, want bedrijven willen mensen hebben. Nou, in een normale recessie is de vijver waaruit die bedrijven kunnen vissen natuurlijk vol, want er zijn alle mensen ontslagen. En dat is nu niet het geval. Dus arbeid is schaars. Die schaarste aan personeel komt dus eigenlijk doordat er voor een deel arbeiders kunstmatig aan de slag zijn gehouden. Voor een deel. Want er zijn nog twee andere dingen die ik echt hier even moet noemen. De eerste is, we hebben het onder andere in Nederland al een jaar of 10 over de vergrijzing die eraan komt. Nou, die komt er niet meer aan, die is er al. Het is begonnen. Nou, dat betekent dat arbeid daardoor, mede daardoor, schaars wordt. En dan is er nog iets anders wat je nog niet in niet zo sterk in officiële statistieken ziet, maar wat ik in ieder geval om me heen zie. Ik heb nu al heel vaak meegemaakt dat mensen die 58 of 59 zijn en die in de Randstad wonen, die dus vorig jaar noodgedwongen vanuit huis hebben moeten werken, het beviel ze zo goed dat ze nu zeggen, omdat de huizenprijzen zo hoog zijn, ik maak er gebruik van. Ik verkoop mijn huis in de Randstad. Ik gebruik de opbrengst om een goedkoper huis in het noorden van het land te kopen. Dan verhuizen ze. En van het geld wat overblijft, dat gebruiken ze als het inkomen tot aan het moment dat hun pensioen begint. Ja. Nou, dat is fantastisch voor die mensen. Want die doen wat ze willen, namelijk meer vrije tijd. Maar als macro-econoom zeg ik, dat betekent wel dat die mensen voorgoed van de arbeidsmarkt weg zijn. Dus dat creëert ook weer arbeidsschaarste. Ja. Er is dus om verschillende redenen een gigantisch personeelstekort. En dat zie je overal om je heen gebeuren. Deze week hadden we het in de podcast bijvoorbeeld al over de problemen in de zorg. Waar wel genoeg IC-bedden zijn, maar niet genoeg mensen om ze te bemannen. In principe hebben we ook plek zat, materialen hebben we voldoende, bedden hebben we voldoende. Maar we hebben een tekort aan personeel. En denk ook aan de treinen tussen Utrecht en Arnhem die deze week uitvielen, omdat er niet genoeg verkeersleiders waren. Vereist een bepaalde manier van inzicht, een bepaalde manier van denken. Ja, dat landt niet bij iedereen. Dus u kunt niet zomaar 30 extra verkeersleiders afleveren, bijvoorbeeld? Nee. Of het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs in Engeland, waardoor benzine niet naar de pomp gebracht kon worden. It's nearly 2 o'clock in the morning. And I can't believe that just a half an hour ago I woke up and I thought, oh, I don't have any petrol. I better go and get some. Because this is about the only time of night you can get it. Dat gebrek aan arbeidskrachten speelt op ontzettend veel plekken binnen en buiten Nederland. En het zorgt voor een soort sneeuwbaleffect aan bottlenecks in de levering van spullen die veelal uit Azië komen, waar ze in de fabrieken sowieso al moeite hebben om aan de gigantische vraag te voldoen. Je hebt aan de ene kant dat er te weinig capaciteit is om de spullen vanuit Azië naar Europa en Amerika te brengen. Nou, als het je dan lukt om die spullen te verschepen naar Europa en Amerika, dan loop je tegen een ander probleem aan. Die schepen gaan in een file staan, want die havens kunnen het niet aan. Ja. Nou, dan duurt dat weer eventjes. Nou, dan worden de spullen van die schepen afgehaald. En dan loop je weer tegen een probleem aan, met name in Amerika. Er zijn onvoldoende vrachtwagenchauffeurs die spullen vervolgens vanuit die havens. Het probleem kennen we ook in Europa trouwens. Het probleem speelt overal. Ja. Omdat we vorig jaar dus op mondiaal niveau met die pandemie te maken hebben gehad. Dus dat zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat de prijzen stijgen. En dan is er nog iets wat hierbij komt kijken. Wij hebben het over het feit dat alles duurzaam moet worden. De economie moet groener. Daar horen allerlei regels bij. En dat betekent meestal dat de kosten voor bedrijven om te produceren, die nemen toe. En bedrijven, als ze geconfronteerd worden met hogere kosten, die berekenen ze ook door. Dus je hebt een aantal redenen die nu, in dit jaar, heel toevallig allemaal samenvallen. Ja, ja. Daardoor zie je dat de prijzen nu zo hard stijgen. We hebben dit al heel lang niet meegemaakt. Ja, en dat zien we dus overal gebeuren. Alles wordt duurder, letterlijk. Ja. Ik lees ook dingen over schaduwinflatie en shrinkflation. Wat is dat dan? Nou, dat is het fenomeen als een fabrikant het eigenlijk niet aandurft om de prijs te verhogen. Uit vrees dat je dan zijn product laat liggen en je kiest voor iets anders. En dan houden ze de prijs gelijk. Maar de verpakking, denk aan een chocola of zo, wordt iets minder. Waardoor de prijs per gram in dit geval wel hoger uitpakt. Dus je krijgt minder voor je geld. Dat is eigenlijk ook een vorm van dat de spullen duurder worden, want je krijgt er dan minder voor je geld. Ja, en dat kan met spullen zijn, dus dat er iets minder chips in een chipzak zitten. Maar het kan ook in diensten zo zijn. Zeker. Dat je gewoon slechtere service krijgt, bijvoorbeeld in een restaurant. Ja. Dat er minder obers staan. Dat kan ook. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. En ze tellen allemaal bij elkaar op. En het levert, zoals nu, 4% inflatie. En dat is ongekend hoog. Actually, we talked about inflation, inflation, inflation. Een Europees inflatieniveau van 4% baart economen zorgen. En het instituut dat is opgericht om prijsstijgingen in Europa beperkt te houden, de Europese Centrale Bank, praat er dan ook veelvuldig over. That has been a topic that has occupied a lot of our time, a lot of our debates. Volgens voorzitter Christine Lagarde zijn er twee belangrijke oorzaken van inflatie, namelijk de hoge energiekosten en de schaarste aan producten en arbeid na corona. En ze hoopt dat die problemen zich met de tijd vanzelf oplossen. Recovery related and pandemic consequences on the one hand, energy prices on the other hand. We have every reason to believe that they are going to gradually fade over the course of 2022. Granted, it will take a little longer than what we had expected, and the bottlenecks will gradually be sorted out, but it will take a bit longer. Maar over die vraag, hoe lang dit nog gaat duren, is intern bij de ECB en onder economen wereldwijd wel fikse discussie. En Edin Mujagic is er iets minder positief over dan Lagarde. Een aantal van die redenen zijn van tijdelijke aard. Dat effect valt op den duur uit die cijfers. Dus je mag ervan uitgaan dat dat stukje van inflatie wegvalt. Alleen allerlei andere dingen, duurzame economie, groene economie, arbeid die schaars wordt, dat zijn wat we noemen structurele dingen. Dat waait niet zomaar even over. En dan zou ik zeggen, als ik naar de komende jaren kijk, ik verwacht niet dat het zo erg wordt dat we die 4% inflatie die we nu hebben elk jaar gaan hebben. Dat wordt wat minder. Maar de kans is in mijn ogen niet zo heel groot dat het zodanig wordt dat we qua inflatie naar pre-corona gaan. Want toen was de inflatie zo ergens tussen 0 en 1,5%. Het wordt iets meer dan dat. En in Europa is het streefcijfer ongeveer 2, geloof ik. In Europa streeft de Europese Centrale Bank ernaar dat de prijzen elk jaar 2% stijgen. Dat is acceptabel. Dat is acceptabel, maar het betekent dus wel dat, kijk, inflatie ligt historisch zo'n beetje rond die 2%. Dat deed heel veel mensen geen pijn, omdat als je een spaarrekening had, kreeg je 3-4% rente erop. Dus je ging erop vooruit. Ja, dat is nu natuurlijk niet het geval. Nee. Nu is de spaarrente nul of negatief zelfs. En dan moet je nog eigenlijk de inflatie vanaf halen om je echte spaarrente te berekenen. Ja. En die is dan behoorlijk onder de 0%. Ja. Dat doet heel veel mensen heel veel pijn. Wat wel goed nieuws met het oog op de toekomst zal zijn, is dat arbeid schaars wordt. En als iets schaars wordt, gaat de prijs omhoog. Dat is je loon. Ja. Dus omdat arbeid schaars wordt, is de kans groot dat de loonstijgingen van ons allemaal hoger zullen zijn dan de prijsstijgingen. Ja. En dan ga je dus kom je ook weer in een spiraal naar boven terecht. Dus dan kom je in een spiraal naar boven. Ja. En dan vraag je je af, als dat op lange termijn of middellange termijn aan de hand is, moet er dan niet toch op ingegrepen worden op de een of andere manier? Dat zal uiteindelijk een keer moeten gebeuren. Het goede nieuws is, de mensen die daarover gaan, de centrale banken, die weten hoe de inflatie omlaag te brengen. Het slechte nieuws is, dat betekent dat de rentes omhoog moeten. Dus geld lenen wordt duurder. Dat brengt de inflatie omlaag. Maar een van de neveneffecten zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de hypotheekrente stijgt. Wat kunnen wij nu als gewone consument doen om ons hier een beetje tegen te wapenen? Korte termijn is het toch heel goed om even na te gaan, waar geef ik mijn geld aan uit? Om te kijken of daar niet iets aan te doen is. Dat je bepaalde consumptie niet meer doet. Of dat je kijkt naar wat zijn de alternatieven daarvoor. Als je kijkt naar waar nu de grootste prijsstijging vandaan komt, dat zijn toch de prijzen van stroom en gas. Nou, het is raadzaam om daar even naar te gaan kijken. Op de wat langere termijn moet je ervoor proberen te zorgen dat in je werk bijvoorbeeld, dat je echt een specialisatie hebt waardoor jouw arbeid net iets duurder is dan de reguliere arbeid. Dus dat je er nog harder op vooruit gaat dan dat de prijzen stijgen. Maar dat is op wat langere termijn. Dus huishoudboekje in de gaten houden. Ontkom je niet aan. Op de korte termijn geld. Neem je huishoudboekje erbij. Kijk, waar spendeer ik mijn geld aan? En kan dat niet ietsje anders? Ja. Nou, die tip die nemen we mee. Voor nu heel erg bedankt. Geen dank, graag gedaan. En dat was hem weer. Gisteren was er trouwens een technisch probleem, waardoor de podcast over de terugkeer van de voetbalhooligans een tijdje niet te beluisteren was. Maar die staat nu gewoon online, dus als je dat nog niet gedaan hebt, luister die ook, zou ik zeggen. En dan rest mij nog om te zeggen dat als je wil reageren, je naar dedag@radio1.nl kunt mailen. En morgen staat er uiteraard aan het begin van de middag weer een nieuwe podcast voor je klaar. Fijne dag. Je hoorde een aflevering van De Dag over de stijgende inflatie in de wereld. Meer achtergronden achter het nieuws, waaronder een serie over het klimaatprobleem, bestaan uit 5 afleveringen, vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. De straat is grijs, de gracht beneveld. Hou ik het niet uit. Daar denk ik steeds aan toen die avond. Ik schrik op van elk geluid. Ik hoor een deur open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. Maar nooit meer, nooit meer, nooit meer. Dijk hoorde je met Binnen Zonder Kloppen. En dat was Focus alweer voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan gaat Jacob de Vries in gesprek met geowetenschapper Jesse Hofman over de postfossiele samenleving. Maar van mij ben je nu nog niet af. Want ik ga graag met je in gesprek over het nieuws. Vakbonden lopen leeg. Dus ik wil graag van je weten wat je daarvan vindt. Zijn vakbonden nog wel van de huidige tijd? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen mensen, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2019 waren het nog 27 miljoen mensen. De sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg van de verslechterde situatie in Afghanistan na de machtsovername van de Taliban. Ook in onder meer Ethiopië, Haiti, Somalië en Angola stijgt het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft. Volgens het Wereldvoedselprogramma zijn conflicten, klimaatverandering en corona belangrijke oorzaken van de stijging. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston heeft een rechtszaak aangespannen. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen 8 mensen in het gedrang om het leven. De man die de zaak aanspant stelt de organisatoren aansprakelijk voor de geleden schade. Zijn advocaat zegt dat de ramp het resultaat van het verlangen was om winst te maken. De rapper legde zijn optreden meerdere malen stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Inmiddels zijn 7 van de 8 slachtoffers van het drama geïdentificeerd. Het zijn tieners en twintigers. De jongste was 14 jaar. Heerlen, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden rond de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalsseizoen, melden Limburgse media. Dat doen ze na een noodkreet van ziekenhuisbestuurders. Afgelopen week werd de aftrap van het carnavalsseizoen al geannuleerd door burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg en Brabant werd besloten dat de feesten wel door mogen gaan, maar Kerkrade, Heerlen en Brunsum zien daar dus van af. Het weer, overdag wisselen zon en wolken elkaar af en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. Mijn naam is Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. Goedemorgen, het is vandaag maandag 8 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur mag je weer meepraten over het nieuws. En zometeen wil ik het met je hebben over de leegloop van vakbonden. Maar eerst het nieuws waar je vandaag veel meer over gaat horen. Oostenrijkers die niet volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus mogen vanwege het stijgende aantal besmettingen vanaf vandaag niet meer naar cafés, restaurants en kappers. Ook hotels en evenementen met meer dan 25 mensen zijn verboden terrein. De 4 astronauten die eind april met een raket van SpaceX naar ISS vertrokken, die keren vandaag weer terug op aarde. De crew heeft verschillende experimenten uitgevoerd in de ruimte, waaronder het verbouwen van chilipepers en katoen. En Kamerlid Wiebren van Hagen dan, die gaat in Haarlem aangifte doen tegen de staat. Nu het demissionair kabinet het coronatoegangsbewijs op meer plekken verplicht stelt, is er volgens hem sprake van discriminatie en medische apartheid. Na 5 uur wil ik het graag met je hebben over de terugkeer van IS-vrouwen, maar eerst de leegloop van vakbonden. Want zie jij het nog wel zitten om lid te zijn van een vakbond? De vakbonden in Nederland lijden onder leegloop. Het Centraal Bureau voor Statistiek, het CBS, bracht vorige week naar buiten dat de grootste vakbonden de afgelopen 2 jaar meer dan 100.000 leden zijn kwijtgeraakt. Dit brengt het huidige ledenaantal op de laagste stand sinds 1966. In het NOS Radio 1-journaal legt docent arbeidsrecht Niels Jansen uit wat dan nog precies de rol is van vakbonden. Wie vertegenwoordigen die vakbonden eigenlijk nog nu? De vakbonden zijn ledenorganisaties, dus in het begin zijn natuurlijk de leden. Maar dat is niet het enige, want in het Nederlandse model worden vakbonden eigenlijk wel geacht alle werkenden te vertegenwoordigen. Maar dat wordt wel steeds lastiger als je minder leden hebt, omdat ja, ook niet alle werknemers even goed vertegenwoordigd zijn in die achterban die er nu nog wel is. Maar wie zijn die leden? Hebt u daar een goed beeld van? Die leden, dat zijn in de regel wel wat oudere mannen en vrouwen die een vast contract hebben. Dus jongeren en flexwerkers zijn wel wat ondervertegenwoordigd in het ledenbestand van de bonden. Dus je kunt je afvragen hoe representatief die bonden eigenlijk wel zijn? Ja, die vraag kun je je zeker stellen. Met name jongeren sluiten zich dus niet meer aan bij een vakbond. In een rondvraag van NOS op 3 vertellen ze waarom. Ik denk dat ik er daar niet genoeg van af weet. Het is ook een beetje iets van vroeger of zo.